Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 17 czerwca i minęła piąta. Trójkowy budzik. Państwa serdecznie w nowym dniu. No i na szczęście, choć to już wiemy, poniedziałek, no niech będzie też i dniem słuchaczy, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu, a pocieszające jest też to, że ten tydzień w związku z Bożym Ciałem oczywiście inaczej wygląda, to po pierwsze, po drugie także dla niektórych koniec roku szkolnego i początek wakacji już w środę, rozdanie świadectw, więc też inaczej patrzymy na ten właśnie tydzień. No jakby nie było, w chwilkę po połowie czerwca. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie o 21:00, no to jeszcze szesnacha pozostała z tego jednego z najdłuższych dni w roku. Cieszmy się, cieszmy i świętujmy, a dziś imieniny Laury, Alberta, Grzegorza i Ignacego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5, sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. zachodniej połowie kraju dziś pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, do tego na Warmii, Mazurach i Podlasiu przelotnie popada deszcz, w górach możliwe burze. No a wiatr na zachodzie słaby, poza tym słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś odpoczywamy od upałów nad morzem oraz w rejonach podgórskich, tam od 19 do 23 stopni. Przypomnę, optymistyczny wariant temperatury w Bałtyku 19. A w pozostałych regionach mówimy już o temperaturze powietrza od 24 do 27 stopni. O, pan synoptyk przez tę godzinę podbił stawkę. No rzeczywiście, najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, na Górnym Śląsku oraz miejscami na Podlasiu. No, ale jak Polska długa i szeroka, odpoczywamy od upałów. Afryka to nie jest. Nawiązuje do tytułu tego tygodniowej płyty w Trójce. A płytą tego tygodnia jest najnowszy krążek Santany. Carlos Santana z przyjaciółmi i znajomymi. Tu kończa bójka w nagraniu zatytułowanym Breaking Down the Door. To z płyty tygodnia zatytułowanej Africa Speaks. płyty tygodnia dla Państwa przed południem. Polecamy serdecznie po godzinie 10:00. Także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki w tym tygodniu Santana i Africa Speaks. 10 minut po 5:00 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Ważne wydarzenia, o których będziemy mówić na trójkowej antenie. O 11:00 w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie rozpoczną się kolejne obrady Okrągłego Stołu Oświatowego. To czwarta tura spotkań, których celem jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji. Poprzednie Okrągłe Stoły, przypomnimy, odbyły się 26 i 30 kwietnia, także 10 maja. Te dzisiejsze obrady rozpocznie wystąpienie premiera. Spotkanie będzie miało charakter roboczy. Dyskusje będą toczyć się na tematy nauczyciel, uczeń i rodzic w systemie edukacji oraz jakość edukacji i nowoczesna szkoła. Były premier Donald Tusk ma dziś złożyć zeznanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. To drugi termin przesłuchania wyznaczony przez posłów. Zgodnie z harmonogramem początek posiedzenia komisji z jego udziałem zaplanowano też na 11:00. W Warszawie w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych o 14:00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Ryszarda Bugajskiego. Reżyser, pisarz i scenarzysta zmarł 7 czerwca w wieku 76 lat. Przypomnę dziś Klub Trójki poświęcony twórczości Ryszarda Bugajskiego. Polecamy serdecznie. Ważne, myślę, dla wszystkich młodszych i starszych. W Warszawie można dziś bezpłatnie zbadać słuch przed budynkiem Polskiego Radia przy Alei Niepodległości od 8 do 15 w mobilnym centrum słuchu. Na chętnych czekają specjaliści z dziedziny laryngologii, audiologii i foniatrii, którzy będą udzielać porad. Badania przesiewowe będą wykonywane w ramach programu Po pierwsze zdrowie. Na badania może przyjść każdy, dzieci, dorośli, przede wszystkim seniorzy. Zresztą zachęca także inicjator programu, dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. To dziś przed budynkiem Polskiego Radia, przy Alei Niepodległości od 8 do 15. Nie jesteś sam. Pod takim hasłem wieczorem odbędzie się koncert charytatywny dla Stana Borysa. Artysta kilka miesięcy temu trafił do szpitala. W wyniku udaru wymaga specjalistycznego leczenia oraz kosztownej i długiej rehabilitacji. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią gwiazdy polskiej estrady. To dziś po 19:00. Pierwszej części koncertu będzie można posłuchać w programie pierwszym Polskiego Radia w czwartek, najbliższy czwartek 20 czerwca po godzinie 18:00, a drugiej części w piątek 21 czerwca po godzinie 20:00. Nie jesteś sam, z pewnością o tym, myślę, ważnym wydarzeniu będziemy wielokrotnie mówić. No a więcej z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, w porannym, popołudniowym zapraszamy także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 5:00. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz nić więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak. Niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen. Jeśli myślisz o tym, nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym takcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w butach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Nastro- stronie gonię, zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bo weteran nie kadę. Cizera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kryję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak ciertka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, dla by, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Pocahontas i Vito Bambino. 16 minut po godzinie 5. Sprawdzamy listę obudności. Bardzo proszę, pan Paweł i nocna służba powoli dobiega końca do godziny 6. To już bliżej jak dalej na zewnątrz. Dużo chłodniej niż ostatnio. 12 stopni, prawie bezchmurne niebo. Pan Paweł z Dzierżoniowa na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pana Pawła w Łosicach plus 16. No to z perspektywy tych dzisiejszych porannych temperatur upał, ale z tego co działo się w ostatnich tygodniach, to rzeczywiście chłodek. Mamy 12 stopni też w Jeleniej Górze, z Kotliny Jeleniogórskiej. Byle do środy wzdycha pan Michał. To już też prawie, że bliżej jak dalej. Przy warsztacie 18 stopni. No i kiedy to nocy zacznie przybywać, redaktorku? Pan Rafał Stolarz z Bielska Białej. O, czuję, że to taki mail zaczepno-obronny. Nie dam się wrobić. Nie dam, nie dam, nie dam. Dobra, jeszcze parę dni. Sygnał od pana Michała. Widok z drogi, dokumentacja fotograficzna. Sokolniki przepiękne we mgle. Oj, tak, to prawda. Pani Aleksandra z 5 B. To już chyba prawie szósta, bo po klasyfikacji. Powody do dumy. Średnia 5,53. No, to bardzo serdecznie gratulujemy. Pan Oskar z Poznania o tym, że za oknem przyjemny chłodek, radio włączone, można zaczynać dzień. No i jeszcze państwo Marta i Mirek dziękują za poranne budzenie i pozdrawiają wszystkich z drogi do Pragi na koncert Whitesnake i Def Leppard. Och, coś mi się wydaje, że to też taki mail zaczepny i chyba z tego skorzystamy. No ale spokojnie. Powolutku. 18 minut po godzinie 5. Jeszcze trzy ważne wydarzenia z zagranicy, o których to będziemy mówić. Spotkania w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. To będą głównym punktem ostatniego dnia wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Wieczorem polskiego czasu Andrzej Duda będzie rozmawiał z amerykańskimi biznesmenami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami. Otworzy też polsko-amerykańskie forum właśnie poświęcone tym zagadnieniom. W Luksemburgu dziś narada szefów dyplomacji z 28 krajów. Dyskusja ma dotyczyć m.in. europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Może też pojawić się temat przyszłości sankcji wobec Rosji, które to wygasają pod koniec lipca. No i jeszcze ważne dla świata awiacji, pod Paryżem rozpoczną się 53. międzynarodowe pokazy lotnicze. Tyle lądowań, ile startów, a jak wiemy po tym, co wydarzyło się w Płocku, myślę, że to też mocne życzenia. Warto wziąć sobie do serca. 19 minut po godzinie 5. Z nowych płyt sięgamy po raz kolejny z wielką radością. Tym razem już po światowej premierze. Teraz, jak to mówi pan Piotr, Boss da głos. So down and out in Frisco, I picked up headed for the sunshine. I left a good thing behind. Seemed all of our love was in vain. Now my baby's coming in on the Tucson train. That voice that keeps me awake at night. One little piece would make everything right. If I could just turn off my brain. But now my baby's coming in on the Tucson train. We fought hard over nothing. We fought till song will burn out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station. Just praying to the 515. I'll wait on God's creation just to show her a man can change. Now my baby's calling it on the Tucson train. Springsteen, Western Stars, nowa płyta, po którą to z pewnością wielokrotnie, z wielką radością będziemy sięgać. 22 minuty po godzinie 5 szeleścimy prasą. Szybciusieńko, najpierw Rzeczpospolita o tym, że coraz więcej sklepów internetowych rezygnuje z foliowych opakowań i wypełnień kartonów. Pisze autor artykułu Rzeczpospolitej, zwracając uwagę, że niektóre dobrowolnie wprowadzone rozwiązania idą dalej niż unijne wymogi. Po sklepach stacjonarnych również sprzedawcy internetowi walczą z nadmiarem plastiku, nie tylko w formie narzucanej unijną dyrektywą. Wiele wdrożeń sięga znacznie dalej niż wymogi prawne. O tym więcej jest Rzeczpospolitej. To przyznam szczerze, też robiąc zakupy internetowe, czasami więcej tego wypełnienia też właśnie plastiku czy styropianu niż samych zakupów. No i jest problem. O tym Rzeczpospolitej. Puls biznesu, o tym, że wojskowe zakłady łączności numer 1 miały zostać gigantem w produkcji jednorękich bandytów. Zakłady wydały 50 milionów złotych, ale z powodu nierealistycznych terminów nie dostarczyły maszyn. Za to, że nie wyszło, pracownicy obwiniają zarząd. I o tym informuje dziś Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Nie brakuje środków, które zaplanowano na drogi, tak zapewnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną tłumaczył, że jeśli wykonawcy nie realizują zapisów umowy i nie budują drogi w terminie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi rozwiązać kontrakt. Dziennik zauważa, że w ostatnim czasie sypią się plany drogowców. Przypomina, że Generalna Dyrekcja rozwiązała 8 kontraktów na budowę ważnych dróg, w tym na budowę autostrady A1 czy odcinka trasy S7 z Warszawy w stronę Krakowa, co oznacza opóźnienia na budowach. Dziennik spytał ministra, dlaczego do tego doszło. Więcej na łamach dziennika właśnie. To na razie 3 tematy z 3 tytułów. Więcej z prasy w porannym zapraszamy po godzinie 6.30. To już prawie 5.30. Jak zwykle przed prognozą pogody jeszcze sięgamy do muzycznego kalendarza. Myślę, że to ważna data, którą warto odnotować na dziś. na 17 dzień czerwca. 62 lata temu urodził się Phil Chevron, irlandzki muzyk, kompozytor, piosenkarz i gitarzysta grupy The Fox. Artysta zmarł w roku 2013. W muzycznym kalendarzu na otwarcie spotkanie z historią muzyki. 27 minut po piątej. Kolejne daty. W 1882 roku urodził się Igor Strawiński, rosyjski kompozytor, dyrygent, pianista, przebywający od 1939 roku na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1971. 47 lat temu włamanie do kwatery Partii Demokratycznej w hotelu w Waszyngtonie zapoczątkowało aferę Watergate. Rok 1972. 36 lat temu zmarł Biron Białoszewski, poeta, prozaik, współtwórca polskiego teatru eksperymentalnego. 28 lat temu w Bonn kanclerz Helmut Kohl i premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Rok 1991. 15 lat temu zmarł Jacek Kuroń, polityk, publicysta, działacz opozycji demokratycznej, współtwórca KOR-u. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, potem był posłem, minister pracy i polityki społecznej, także jednym z liderów Unii Demokratycznej. 15 lat temu zmarł Jacek Kuroń. A 9 lat temu zmarła Elżbieta Czyżewska, aktorka filmowa, teatralna, związana z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Zmarła w roku 2010. A w muzycznym kalendarzu kolejna smutna data, bowiem w roku 2005 zmarł Carl Miller, amerykański basista grupy Soul Asylum. Train never going back. Long way on a one-way track. Soul Asylum w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz już po 5.30, czas na prognozę pogody. Na razie pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Najwięcej słońca dziś w zachodniej połowie kraju. Poza tym pochmurno, deszczowo, do tego na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe burze. Wiatr na zachodzie słaby, poza tym słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Najchłodniej dziś na północy kraju, nie tylko nad morzem, ale także w rejonach podgórskich od 19 do 23 stopni, a w pozostałych regionach od 24 do 27. Najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, Górnym Śląsku i na Podlasiu. Punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love. Amerykański piosenkarz i autor tekstów Barry Manilow urodził się 76 lat temu. Ciekaw jestem, czy ktoś z pań i panów ma większą kolekcję płyt. Nie, ale Niedźwiedź. Z tego co pamiętam, to ma 23 płyty tego artysty. Chyba nikt nie ma więcej. Barry Manilow, rocznik 43 w muzycznym kalendarzu. Sygnały od państwa. Przed chwileczką Copacabana, a także ze słonecznej Italii. Pan Stefan, nasz europejski podróżnik, wraz z dokumentacją fotograficzną. Pięknie, pięknie, słonecznie, 24 stopnie. 13, no niewiele mniej, ale jednak to też cieszy po upałach. Niebo pochmurne, przepraszam, niebo bezchmurne, piękne słońce już wstało, tak zapowiada się super dzień. To z piłkarskimi pozdrowieniami z duńskiej Fioni Morgan z rana w Flamidolfart. 13 stopni od pana Sebastiana. Na dzień dobry pan Tomek, to jak zwykle zakasował wszystkich. Przed godziną 6 tamtejszego czasu 36 stopni. Przyjemne, orzeźwiające 36 przed południowym skwarem, kiedy to temperatura dojdzie do 47. Ale widzę, że idzie ochłodzenie, panie Tomku. Podejrzałem prognozy dla Alcobar i na najbliższe 5 dni, no jak nic, temperatura idzie w dół. 43, 42, a to chyba do wytrzymania. Chyba. Sygnał od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego. Tam 17 stopni pod lasem. Słońce jeszcze śpi albo ubyło na długi weekend. Nie. Nie dam się wrobić. Nie dam się wciągnąć w tę dyskusję. Dojdziemy jeszcze do tego tematu. Rześki poranek w Kielcach. Na dzień dobry nasza wierna słuchaczka pani Bożena, nominalnie z Częstochowy. Proszę szybko się naprawić do formy. Życzymy szybciusieńkiego powrotu do zdrowia. Także poranek rześki przy 14 stopniach i bezchmurny po weekendowej wycieczce do Krynicy i w Pieniny nie bardzo chciało się wstawać. To pan Karol jak zwykle z Strzepnicy. Także już za chwileczkę na swym utartym szlaku. A, króciusieńko, szybciusieńko ten tydzień krótszy, więc nie ma się czym przejmować. Za 22 minuty 6. Muzyczny kalendarz i najlepsze życzenia urodzinowe. 57 lat kończy muzyk i kultu i Bulldoga przez Kazika zwanego także Bulgotem. Rocznik 62. Piotr Wieteska. nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może dużo, tak to nie będziesz ty. Ja chcę tego końca, chcę byś smudził się. Widziałem ich parę raz na przodku między nimi. Mówił potem stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może dużo, tak to nie będziesz ty. Ja chcę tego końca, chcę byś smudził się. Pozwólcie mi zostać, pozwólcie mi być. Pozwólcie mi zostać, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę odchodzić. Nowe kalendarium muzyczne. Yeah. troszkę też tutaj popracował na perkusji, słychać było, słychać Richard Hind, perkusista formacji Texas, kończy 54 lata. No nie ma to jak zagrać, ale także i usłyszeć od kolegów, koleżanek z zespołu te najlepsze życzenia na urodziny. Pamiętamy także, że dziś urodziny obchodzi Venus Williams, amerykańska tenisistka, wielokrotna zwyciężczyni wielkoszlemowa. Również z najlepszymi życzeniami Państwu, jeśli to dziś imieniny albo urodziny, wszystkiego dobrego. Dziś imieniny Laury, Alberta, Grzegorza i Ignacego. To tak życzliwie podpowiem na kwadrans przed godziną 6. Jak zwykle o tej porze. Czas na country w Łudziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Coś dla miłośników gitary elektrycznej najlepiej. Les Paul, proszę Państwa, to nie tylko nazwa gitary Gibson, ale także nazwisko, można powiedzieć, jej wynalazcy, twórcy, konstruktora. Les Paul to wybitna postać, człowiek, który bawił się dźwiękiem tak jak nikt. On torował drogę tym wszystkim potem eksperymentatorom, którzy dodawali najnowsze brzmienia i zniekształcali dźwięk, czy też przekształcali go w różny atrakcyjny sposób. On jeszcze w latach 30. późnych nagrywał coś western swingowego, bo wtedy nie było innego stylu, proszę Państwa, a potem w latach 50. śpiewał z żoną, używając właśnie techniki wielośladowej. Johnny is the boy for me to jest piosenka o takim galicyjskim przedwojennym brzmieniu. Niech Państwo posłuchają, bo ona pięknie brzmi i pięknie zabrzmi w wykonaniu Mary Ford. Johnny to jest chłopak dla mnie. Ten Jasiek to przecież mój przyszły mąż i on wreszcie jej się oświadcza. Tak było w każdym małym miasteczku i w Polsce i w Ameryce. Johnny is the boy for me. Always knew that he would be. But I never caught his eye. He would always pass me by. Never had a glance for me. Though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me. Johnny is the boy for me. Always knew that he would be. Though he doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got her man, and Johnny is the boy for me. Boy for me, always knew that he would be. And one day he came my way, having only this to say, darling, will you marry me? It was easy to decide, yes, my darling, I replied, Johnny, you're the boy for me. Johnny, you're the boy for me. Johnny is the boy for me, Mary Ford i Les Paul, jej mąż, na gitarze, połowa lat 50., a już to brzmi przecież fantastycznie. Te nagrania wielośladowe można było także robić, jeśli chodzi o głos. Głos Mary Ford, przecież ona zaśpiewała potem wielki, wielki przebój, balladę o piaskowym dziadku, czyli właściwie taką usypiającą, bo on sypie piasek nam w oczy. Hank Ballard napisał tę piosenkę, a Les Paul i Mary Ford ją wykonują. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.